Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nieraz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dotykowy ekran za 999. Xbox 360, 5 gier w zestawie za 1349. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 grudnia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Widać umiarkowane, ale dość stabilne tempo wzrostu. GUS podał najnowsze dane o polskiej gospodarce. Premier Valls ostrzega, Francja jeszcze nigdy nie stała przed tak poważnym i realnym zagrożeniem ze strony terrorystów. W tym serwisie także apel o niekupowanie zwierząt w świątecznym prezencie, jeśli ich obecność w domu nie jest przemyślana i uzgodniona. Ale na początek informacje o polskiej gospodarce, bo zgodnie z zapowiedziami najnowsze dane podał Główny Urząd Statystyczny. Od roku polska gospodarka rozwijała się w umiarkowanym, dość stabilnym tempie, bazując na popycie krajowym. Informowała wiceprezes GUS-u Halina Dmochowska. I tak na przykład od stycznia do listopada ceny towarów i usług konsumpcyjnych były tylko nieco wyższe niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach ta dynamika stopniowo słabła. Mamy też dane dotyczące bezrobocia. W listopadzie było nieznacznie wyższe niż w październiku, ale niższe niż w tym samym miesiącu rok temu. W listopadzie stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 11,4%. Rok temu to było 13,2%. Bez pracy pozostawało wtedy prawie 2 miliony 120 tysięcy osób, teraz blisko 1 800 000. Władze Francji ostrzegają przed możliwością ataku terrorystycznego. W ostatnich dniach doszło w tym kraju do 3 aktów agresji wobec przypadkowych osób i policjantów. 2 z 3 napastników krzyczeli: Allah jest wielki. Premier Manuel Valls stwierdził, że jeszcze nigdy Francja nie stała przed tak poważnym i realnym zagrożeniem ze strony terrorystów. Wprawdzie w oficjalnej wersji nikt nie łączy ze sobą 3 aktów, jakie miały miejsce na posterunku policji, gdzie napastnik rzucił się z nożem na funkcjonariuszy, w Dijon i w Nantes, gdzie kierowcy wjechali w tłumy przechodniów, i co więcej, twierdzi się, że czyny te były spowodowane przez niezrównoważonych psychicznie osobników. To jednak nieoficjalnie wiadomo, że policja stara się dociec, czy sprawcy nie kierowali się apelem dżihad, wzywającego do aktów agresji wobec obywateli krajów walczących w Syrii i w Iraku z tak zwanym państwem islamskim. Szef rządu podkreślił, że wiadomo, iż co najmniej 1000 obywateli francuskich jest zaangażowanych w walkę u boku islamskich terrorystów na Bliskim Wschodzie, a kolejne setki ochotników chcą się udać do Syrii i Iraku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po zapowiedziach Petra Poroszenki w Warszawie jest decyzja parlamentu w Kijowie. Deputowani przegłosowali rezygnację Ukrainy ze statusu państwa poza blokami. sojuszami militarnymi, a to otwiera jej drogę na przykład do NATO. Tydzień temu prezydent Ukrainy deklarował w polskim Sejmie, że po powrocie do swojego kraju złoży w parlamencie wniosek o zrzeczenie się przez to państwo statusu kraju pozostającego poza blokami wojskowo-politycznymi. Zapewniał, że Ukraina, tu cytat, wróci na kurs ku integracji z przestrzenią bezpieczeństwa euroatlantyckiego. W tym serwisie przestroga przed świętami. Ten prezent musi być wyjątkowo dobrze przemyślany. Chodzi o zwierzęta, które w bożonarodzeniowym darze trafiają pod choinkę, a potem nierzadko kończą na śmietnikach, przywiązane do drzewa czy porzucone na stacjach benzynowych. Żywe zwierzę to nie zabawka, przypominają organizacje zajmujące się ich prawami, straż dla zwierząt, schroniska i weterynarze. Sprawianie takiej niespodzianki to skrajna nieodpowiedzialność, przekonuje Sylwia Karkowska z AST Fundacji na Rzecz Zwierząt Niechcianych i radzi, co ma począć osoba obdarowana, jeśli zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zapewnić zwierzęciu właściwego schronienia. Jest wiele rodzin, wiele ludzi, którzy naprawdę chcą adoptować na przykład psa, ale wtedy szukajmy odpowiedzialnie naprawdę takiego domu, który chce tego psa i gdzie ten pies naprawdę dożyje starości. Schroniska dla zwierząt w okresie świąt starają się nie wydawać psów czy kotów, gdy mają być one przeznaczone na prezenty. Jeśli decyzja o wzięciu zwierzaka ma być przemyślana, musi ją podjąć cała rodzina, a wcześniej musi odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Czy teraz jest na to właściwy moment? Czy wiem, jakie są zalety i wady wzięcia szczeniaka lub dorosłego psa? Czy mój pomysł podoba się innym? Chodzi oczywiście o domowników. Czy mój dom i ja to wytrzymamy? Czy mnie na to stać? Czy dam sobie radę z pielęgnacją? Czy pies pasuje do mojego stylu życia? Czy mam siłę i zdrowie na psa? Czy mam wszystko, co potrzebne na przyjęcie psa? Czy cię stać na jego ewentualne leczenie? Tłumaczył Piotr Świniarski z gdańskiego schroniska Promych, a więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Andaluzja, Mursja i Wyspy Kanaryjskie. Już wiadomo, że to w regionach Hiszpanii najbardziej dotkniętych bezrobociem padło wiele wygranych tegorocznej loterii bożonarodzeniowej. Losowanie odbyło się wczoraj. Dzień po loterii hiszpańskie media zwykle obiegają historie związane z osobami, do których uśmiechnęło się szczęście. Są wśród nich bezrobotni, nielegalni imigranci, a nawet poważnie chorzy. Wielu zapytanych, co zrobią z wygranymi pieniędzmi, odpowiadało. Ach, ja udaję się w podróż, ja też. Eksperci apelują jednak o rozwagę. Z przeprowadzonych w Hiszpanii badań wynika, że większość z tych, którzy się wzbogacili, po 5 latach ma mniej pieniędzy niż zanim wygrali na loterii. Ekonomiści przypominają, że prawdziwym zwycięzcą wczorajszego losowania jest Urząd Skarbowy, do którego od wygranych kwot wpłynie 700 milionów euro podatku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Chmury i deszcz dziś w całym kraju, do tego nadal dość mocno wieje. Na Podlasiu 6 stopni, w centrum 8, na Dolnym Śląsku nawet 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy łowią przedświąteczne okazje. W Makro zabawki i dekoracje świąteczne aż do 80% taniej. A pstrąg tęczowy patroszony tylko 18,47 za kilogram. UN Makro. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert, włączamy niskie ceny! A do tego nawet 50 rat 0%. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio... Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Wczoraj zostałem obsztorcowany przez jedną ze słuchaczek w sprawie wyboru tematu związanego z kredytami we franku. Że to mało przyjemny temat tuż przed Wigilią. Skoro tak, to dziś temat bardzo świąteczny, choć też może okazać się nie dla wszystkich miły, zwłaszcza dla panów domu, którzy w powszechnej opinii robią przed świętami wszystko, aby nic nie robić. Owszem, zdarzają się przypadki ekstremalne, jak ten tyczący na przykład pewnego mojego znajomego, który rano w Wigilię wybrał się po choinkę. Zły los sprawił, że spotkał kolegów. Jak nie trudno się domyślić, wrócił z choinką pierwszego dnia świąt. Bardzo zgubny może okazać się krótki wypad z kolegami po rybkę nad pobliski staw. Jak to pisał poeta, powracali nad ranem, niosąc ryby pijane. Bywa jednak i tak, że pan domu gotów jest do poświęceń, do pomocy przy różnych świątecznych sprawunkach, ale w domu traktowany jest jak niezguła, której to wszystko z rąk leci, jako taki, który w najlepszym przypadku nie podpali choinki. Są i zapewne wyjątki godne naśladownictwa, mężowie, ojcowie, których sąsiadki po prostu zazdroszczą. Dziś pytanie, czy panowie potrafią pomagać w domu przed świętami, a moim gościem jest pan Andrzej Poniedzielski, poeta, gejzer erystyki. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Robi pan na mnie wrażenie kogoś bardzo uporządkowanego, choć nierychliwego owszem. Stąd moje przekonanie, że prace domowe ma pan szczegółowo zaplanowane, a teraz systematycznie pan już tylko odhacza kolejne załatwione sprawy. Czyż nie tak? Drogi panie Kubo, ja nie wiem, czy dobrze pan trafił dzisiaj na mnie w ten radosny przedświąteczny dzień, ponieważ... Ponieważ tam pan raczył użyć takiego stwierdzenia w przedmowie swej, tak, że mężczyźni umieją wszystko robić. Aha. Tak? I ja jestem takim, słuchaj, ja umiem wszystko robić, to tego nie stosuję. Aha. W okresie świąt. Czyli sama świadomość, że pan potrafi, wystarcza. Tak, wszystkim wystarcza właściwie. Ja mam do tego ideologię, jeśli pan pozwoli. Ależ bardzo proszę. Nie wiem. Może chętnie skorzystam. Ja jestem, takie zabezpieczenie ideologiczne zawsze się przydaje. Ja jestem skonstruowany dość po męsku, a rolą mężczyzny było dawien dawna polowanie. I dopóki ja miałem na co polować i po co, to ja polowałem. Rzeczywiście jako dziecię młode byłem wysyłany już o godzinie 5:00 budzony, posyłany w kolejkę po chleb na przykład, bo była w okolicy jedyna prywatna piekarnia, gdzie chleb był nie z trocin drzew iglastych, tylko z małym dodatkiem drzew ziastych z mąki. Tak. No i tam stałem na mrozie, bo to wtedy jeszcze mrozy były w święta, wie pan. Tak było. Potem też zajmowałem się pozyskiwaniem choinki i zdarzało mi się wrócić nawet po czasie. Rybę też zajmowałem się mordowaniem ryb i takimi różnymi rzeczami. To były czasy, kiedy się coś zdobywało, kiedy to polowanie było wartością. No tak, ale to były czasy, kiedy te pana różne umiejętności były po prostu przydatne. Rozumiem, że zmierza pan do takiego oto wniosku i konkluzji, że teraz te umiejętności są po nic, tak? Są po nic, bo ja odwróciło się wszystko. Reklama, marketing i parę innych takich rzeczy na my doprowadził do tego, że ja się sam czuję jako podmiot polowania, więc nie interesuje uczestnictwo w takim polowaniu. No a do tego filet na przykład skarpia już jest gotowy i tej ryby nie trzeba mordować. A słyszałem nawet o takich firmach usługowych, które potrafią przywieźć choinkę do domu. Także nawet... zapewne. Tak? Tego nie wiem. Ale taką już do obstalowania. No świetnie. Przydatność mężczyzn podczas prac domowych przed świętami, jak pan doskonale wie, bywa oceniana różnie. Tak. Nierzadko jest to, co będziemy kryć, ocena zła. Ale zła. Czy... Tak, zła. A pan uważa, że nie zła? Nie, myślę, że tak. Ja nie znam wokół siebie takich mężczyzn, którzy by jakoś byli apoteozowani w tym okresie. No, nie wiem, też mam takie wrażenie, ale czy to jest ocena uzasadniona? Czy rzeczywiście zapracowaliśmy na taką złą opinię? Myślę, że nie właśnie, bo tutaj się przed tymi świętami się bardzo ładnie uwydatniają te podstawowe cechy damskie i męskie i trzeba je kultywować, moim zdaniem. Mężczyzna taki jest, że on jest zadaniowo skonstruowany. Mm. Jeżeli to zadanie jest bliższe polowaniu, to on to zrobi, bądź prac ciężkich tak zwanych. Stąd wspomniane obsadzanie choinki i różne. Natomiast ja bym tego nie oddawał w ręce mężczyzn za mocno, tych przygotowań, ponieważ oni są przede wszystkim mniej wrażliwi. Taka jest przynajmniej opinia. Mm-hmm. A gdzieś te święta są przecież bardzo w nas oparte na emocji. Tak, na wrażliwości i emocjach. Zastanawiam się, z czego wynika ta zła opinia. A może wszystkiemu winni są również koledzy? Bo gdyby na przykład nie koledzy, człowiek sam na przykład nie wpadłby na pomysł, by jeszcze rano w Wigilię wyskoczyć z koleżkami na śledzia. Ta teoria trzyma się pewnej logiki? Tak, myślę, że koledzy tutaj muszą spokojnie... Czy też teoria, która się kiwa delikatnie na flekach? Się kiwa na pewno. Się kiwa, ale ja pamiętam z mojej jeszcze takiej dawnej młodości obrazek, który piękny był, mianowicie, no bo Mikołajowie tak zwani poprzebierani się pojawiają od niedawna. Mm-hmm. Co prawda już zaraz jak się znicze wygaszą, to też na święto zmarłych, to już zaczynają Mikołajowie chodzić, a ja pamiętam, jak moi koledzy zatrudnili się jako Mikołajowie, koledzy studenci. Aha. I potem znalazłem ich wreszcie wieczorną porą pod takim drzewkiem świątecznym leżeli trzej Mikołajowie kompletnie pijani. Najłatwiej mają chyba panowie, którzy nie zdradzają się z takimi poważnymi umiejętnościami. Typu na przykład, abstrahując od tych męskich czynności, o których pan wspomniał, typu gotowanie i sprzątanie. Może przybieranie postaci takiej kompletnej ofiary losu jest sprytnym wyjściem z sytuacji. No bo nad ofiarą reszta się lituje i nie traktuje poważnie. Może tak, jest to sposób, tym bardziej, że też mężczyzna ma pewną łatwość, wydaje mi się, w graniu takiego kogoś. Nie musi się on za dużo nagrać, powiem. Naturalną wrodzoną, tak? Ta bezradność, którą ma w oczach względem spraw tak delikatnych, to jest właśnie gotowa postać. Tak, no tak, ale z drugiej strony taka szanowna partnerka zawsze coś wymyśli. A nie potrzeba na przykład wielkiej filozofii, by wyjść z psem na spacer albo umocować się w stojaku choinkę, prawda? Mm-hmm. Chociaż z drugiej strony ja miałem kolegę, który wyszedł z psem na spacer, bardzo zamaszyście spacerowali i po godzinie wrócili. Kolega otwiera drzwi, a na dywanie siedzi pies z przypiętą smyczą. Świetny świąteczny obrazek. Tak, to tak a propos braku filozofii w pewnych działaniach. Nie! Okazuje się, że nawet w tak banalnych historiach trzeba czasem myśleć. To co? Święta jakby na nie nie patrzeć, no pewnie, że są piękne i wspaniałe i mądre i dobre, ale są jednakowo z pewną aberracją w naszej, pod naszej codzielności. W związku z tym zachowania mogą być dziwne, to... To prawda. Wrócimy, jeśli pan pozwoli, do naszej rozmowy przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo proszę i życzę, żeby pan znalazł kogoś, kto uczestniczy w tych pracach. Wtedy by się rodzaj dramaturgii stworzył. To nie wątpię, nawet podejrzewam, że na wyścigi panowie będą dzwonić i chwalić się i bardzo dobrze, jest taka okazja. Fajnie, niech zrównoważą mnie. Andrzej Poniedzielski jest moim gościem, zatem do usłyszenia 17 minut po południu. Dziś pytanie, czy panowie potrafią pomagać w domu przed świętami. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah, spend an eternity Tak czułem, że przykładni napiszą. Pan Marek napisał: pochwalę się, że umyłem okna w mieszkaniu, skończyłem właśnie łazienkę, jutro tylko podłoga w kuchni i już są święta. Czy panowie potrafią pomagać w domu przed świętami? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pozdrowienia dla pana męża Marcina od pani Alicji. Pan Marcin z listu wynika jest takim mężem na medal. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Parę minut temu wspomniał pan o tym, że są proste czynności męskie, jak na przykład obstalowanie choinki. No, ale tak potem zastanawiałem się, że w zasadzie to może się bardzo zgubna okazać czynność i wcale nie taka prosta. Wczoraj o 22.30 zmieniłem zdanie, do tego czasu uważałem podobnie, pomimo iż finalnie odniosłem sukces. Pozdrawiam serdecznie. A sukces polega na tym, że się nie kiwa, tak? Tak, nie kiwa się, jest lekko podwiązana. Co więcej, przetrwały również małe dzieci ten proces. Brawo. Święta spędzimy w komplecie. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Halo? Halo, panie Krzysztofie? A może pani Joanna? Pani Joanno? O, pewnie za chwilę. Michał Ogórek, felietonista, posłuchajmy. Ja uważam, że ten podział jest niesprawiedliwy dla mężczyzn właśnie, bo to głównie mężczyźni przed świętami muszą robić. Na przykład muszę w tej chwili iść po choinkę, leję też, to jest w ogóle koszmarna perspektywa, no ale przecież muszę tę choinkę przynieść, potem muszę tego karpia nieszczęsnego zawrzeć, potem muszę tę choinkę ustawić, no po prostu jeden wielki horror. 21 minut po południu. Pani Joanno, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. To już ja, tak? Tak. Przyjęli tutaj panowie taki bardzo radosny ton, ale ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo poważny problem, z powodu którego kobiety na starość stają się na przykład nędzarkami, ponieważ są spychane do takiej tej domowej niszy, no i tam nie zarabiają na swoje emerytury, ale na przykład przygotowują wigilię. Z drugiej strony to jest też troszeczkę ich wina, bo często wigilia to jest coś takiego, co musi być tak, a nie inaczej, i one być może są takie, że te wszystkie obowiązki przyjmują na siebie. To taki głos z innej strony, mniej poważny. Przyjęliśmy rzeczywiście troszkę żartobliwy ton, ale będzie i na poważnie, jako że moim gościem będzie pani Agata Chełstowska z Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych. To już za kilka minut, 23 minuty prawie po południu. Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałam powiedzieć, tak wziąć ten temat trochę od innej strony, bo ja może ściszę radio, bo ja siebie słyszę w radio. Bardzo proszę. Chciałam wziąć ten temat od innej strony, to znaczy wszystko zaczyna się moim zdaniem od wychowania w rodzinie, od tego jeszcze, ja to jeszcze pamiętam, mój ojciec na przykład nie pomagał, dlatego, bo babcia też mu dawała wszystko pod nosek. Także myślę, że bardzo ważne jest tutaj, i ta kwestia tutaj obecnie jest podnoszona, kwestia gender, kwestia równościowa, kwestia tego, żeby mężczyźni pomagali także partnerkom, swoim rodzinom, a także uczyć chłopców, żeby pomagali w robotach domowych, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby potem dorosły mężczyzna potrafił swojej partnerce także pomóc w przygotowaniach świątecznych. Tyle chciałam powiedzieć i życzyć wesołych świąt. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pan Przemysław jeszcze. Panie Przemysławie, halo? A może pan Paweł najpierw? Panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Chciałem powiedzieć, że mężczyźni potrafią wszystko, tylko wyznają zasadę, że przede wszystkim nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo, zdrowych, spokojnych. 7 trójek na początku, 22. Panie Przemysławie, witam, halo? Witam serdecznie. Chciałem wziąć udział w dyskusji. Jestem ojcem, który samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Mhm. O tyle dobrze, z uwagi na to, że mam córkę, która ma już prawie 16 lat i ona oporządza mieszkanie, jeśli chodzi o sprzątanie, takie rzeczy. Syn oczywiście jej pomaga, a ja w tym czasie staram się skupić na odkurzeniu i wyczyszczeniu dokładnym PlayStation oraz skupiam się tak naprawdę na joysticku. Pani Magda napisała, że u nas w domu dzieją się rzadko spotykane rzeczy. Pytam na przykład swojego męża: masz ochotę posprzątać, czy ja mam to zrobić? A mąż odpowiada: ja posprzątam, bo zrobię to lepiej. 7 trójek na początku 22. Pani Iwono, witamy, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam świątecznie i w trakcie jestem przygotowania świątecznych potraw, ale chciałam powiedzieć, że mój 79-letni ojciec jest niezastąpiony w oprawianiu ryb, a według mojej córki jest najlepszym krętaczem maku i pasztetu, mięsa na pasztet. Także pan Mateusz, bardzo nam pomaga. Pozdrawiam. Pan Mateusz napisał: jasne, że pomagają, bo kto inny znajdzie tę jedną, jedyną spalolą lampkę w 200-lampkowym zestawie. Wszystkiego dobrego na święta. Czy panowie potrafią pomagać w domu przed świętami? Pan Karol, halo? Witam serdecznie, witam. Panie Kubo. Ja chciałbym na temat tej choinki się wypowiedzieć, bo pan mówił, że jest taka usługa, że choinkę przynoszą do domu, prawda? Mm-hmm. A ja pamiętam, że jeszcze jak byłem małym chłopcem, to niestety musiałem pójść z tatą tą choinkę z lasu wynieść i sobie tak pomyślałem, że dobrze by było, gdyby była taka usługa, może to jakieś nadleśnictwo czy coś, żeby taką usługę oferowało, że zapłacisz za choinkę, ale pójdziesz ją sobie wyrąbać, bo to bardzo, bardzo fajny klimat był. Jest to przygoda. Dokładnie. Tyle. Także nie wiem, to trzeba byłoby się. Pan musiałby się tym zająć. Podejrzewam, że pan by coś wskurał. Może. Na przyszły rok pan Łukasz komentuje: ja potrafię. Wysprzątałem cały dom, ale nie byle jak. W zestawie sprzątania znalazł się nawet piekarnik, lodówka, okna i tak dalej. Ale zaczynam myśleć, że nie warto. Zero reakcji ze strony małżonki. Pani Karolino, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć, że nie wybrałam sobie świąt, gdyby moja mama miała sprzątać, a mój tata gotować, ponieważ u nas zawsze tata sprząta i jest to dla mnie coś oczywistego. No i wesołych świąt. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. 26 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Karol Okrasa, kucharz. Posłuchajmy. Panowie pomagają, ale chyba raczej nie w kuchni. Jeżeli któryś z panów nie gotuje, to raczej są to prace tak zwane domowe, które mają polegać pewnie wbrew pozorom na sprzątaniu. Natomiast jeśli chodzi o takie prace, ja trochę muszę złamać jak gdyby ten stereotyp, bo pomimo tego, że rzeczywiście zawodowe obowiązki pochłaniają mnie w kuchni, ale to jeszcze raz podkreślam, zawodowe, no bo w Wigilię będę w pracy i teraz też jestem już w pracy. W domu jednak te obowiązki przygotowania wieczerzy wigilijnej spoczywają na lepszej mojej połowie, czyli mojej żonie, mamie, siostrach i innych osobach, które do nas przyjeżdżają, więc ja jestem troszkę tutaj z domowych obowiązków wyręczony. Pan Sławomir raczył się pochwalić. Słucham pana. Robię farsze do uszek, pierogów, potem karpia, a następnie pasztet. Wieczorem lepiej pierogi i pozdrawiam. Panie Adamie, dzień dobry panu, halo. Dzień dobry. Witam. No ja jestem ojcem dwóch córek. I muszę panu powiedzieć, że żona i dwie córki no, wydają mi różne polecenia w tym okresie świątecznym. Zazwyczaj są to sprzeczne polecenia, więc gdzieś tam w kąt uchodzę i najwyżej łupię orzechy. A na czym polegają, panie Adamie, te sprzeczne polecenia? No to jedna córka mi prosi, żebym nie przeszkadzał, druga córka prosi, żebym coś tam kręcił jakiś mak, żona tam znowu chce ode mnie, żebym szedł do sklepu, w kolejce czeka robota taka właśnie to u pani orzechów. Ktoś mówi wyrzuć śmieci, a kto inny przynieść śmieci, tak? No i właściwie to ja już sobie nie mogę znaleźć w tym wszystkim miejsca, więc łupię te orzechy, a na wieczór piszę kolejny świąteczny wiersz dla wszystkich. Pozdrawiamy pana. Pani Monika napisała: mój mąż chyba się obrazi, jeśli słucha. Dwa ciasta, barszcz, galareta, sprzątanie, choinka. Ja mam męża na medal i to nie tylko na święta. Pani Agnieszko, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Witam. Ja chciałam powiedzieć, że to nie zawsze tak jest, że mężczyźni, którzy nie byli nauczeni w domu pomagania, nie potrafią. Myślę, że po prostu często udają dla wygody, że nie potrafią, bo jak przychodzi co do czego mój tata, który nie był nauczony, to się okazuje, że ma dużo zręczniejsze palce i dużo lepiej potrafi pewne rzeczy zrobić szybciej niż kobiety. Także można odkryć pewne umiejętności tak przy okazji świąt. Tak. Dziękuję bardzo. Pan Paweł, dziękuję. Panie Pawle, halo? Witam serdecznie. Witam. dzwonię, żeby może od drugiej strony też pokazać, bo być może to zasada Pareto tutaj działa, ale jest chyba jakiś odsetek mężczyzn, którzy wszystko biorą na siebie. Ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie co prawda ojciec, jego czynny udział polegał na rozłożeniu talerzy na stole i raczej do kuchni, w kuchni się nie pojawiał, ale jakoś tak się złożyło, że i ja, i mój brat przygotowujemy Wigilię od lat sami. Nie tylko Wigilię zresztą, bo na co dzień gotujemy. No proszę, czy również dzielny tak jest pan Stanisław, panie Stanisławie? Witam, panie Kubo. Witam. Panie Kubo, ja odniosłbym się do dyskusji odnośnie obstalowania choinki. Wbrew pozorom, według mnie to nie jest taka prosta sprawa. Pan tam mówił, że odniósł sukces, że stoi prosto gdzieś tam pod wiązą. Tak, i że ale... się nie kiwa, zastosował cały system odciągów. Tak. Te odciągi może słabo wyglądają, ale się sprawdzają jednak. Tak, ja bym tutaj jeszcze chciał przestrzec, bo niestety wczoraj na izbie szyliśmy takich panów, którzy no chcieli za wszelką cenę pomóc, widocznie tego wcześniej nigdy nie robili, a przychodzili do nas z pocharatanymi palcami, także może pomagajmy, ale nie za wszelką cenę. Jeżeli nie robiliśmy tego nigdy, to na spokojnie i nie udowadniajmy, że jesteśmy najlepsi. Dziękuję i pozdrawiam. Czyli jeśli dzieje się to kosztem obciętych palców, to lepiej nie. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja Państwu chciałbym powiedzieć, jak to przechytrzyć całe święta. Zrobiliśmy to z żoną. Bardzo prosty sposób. Z racji tego, że Wigilia w tym roku odbywa się u nas w domu i już w tej chwili u mnie w domu jest i moja mama, i mój ojciec, i moi teściowie, stwierdziliśmy z żoną, że idziemy do pracy. Aha. Pomimo tego, że nas w pracy nie ma, jeździmy sobie właśnie po mieście, chodzimy po centrach handlowych, ale twardo pracujemy. Jak przyjedziemy dziś wieczorem, czyli około godziny może 19, bo ciężko w końcu dzisiaj pracujemy, to będzie wszystko gotowe. Pięknie. 29 minut pozostało do 13, a moim gościem jest wspomniana już pani Agata Chełstowska, Obserwatorium Równości Płci, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Ładna nazwa obserwatorium, zastanawiałem się, kojarzy mi się z teleskopem. Rozumiem, troszkę zażartuję, że czasem trzeba teleskopu, aby tę równość dojrzeć, tak? Nie wiem, czy teleskop, może taka soczewka, przez którą patrzymy na polską rzeczywistość i monitorujemy, jak wygląda ta równość w różnych sferach naszego do życia. A jakie są obserwacje w takim razie obserwatorium? Możemy mówić o równości płci? Myślę, że równość płci to jest jakaś idea, to jest to, jak być powinno, a my na razie badamy, jak jest. A jak jest? Pyta pan ogólnie, czy w okresie świąt? Najpierw pytam ogólnie, a potem zapytam szczególnie. Aha. No więc, jeśli chodzi o politykę, na pewno kobiet jest coraz więcej. Są na coraz wyższych stanowiskach, jest ich coraz więcej na listach wyborczych. Ale to niekoniecznie się przekłada na to, czy są na przykład bardziej obecne, nie wiem, w sejmikach województw. Mhm. Na pewno jest nierówność, jeśli chodzi o rynek pracy. Kobiety zarabiają mniej, są częściej bezrobotne. Nawet na tych samych stanowiskach zarabiają mniej pieniędzy, co przekłada się na ich pozycję w społeczeństwie, to wiadomo. Dziś rozmawiamy o domowych obowiązkach, których przed świętami nie brakuje. A problem w tym, że czasem w domu brakuje pana, który zechce w pracach uczestniczyć. Tak, jak wiemy wszyscy, to jest bardzo taki zwyczajowy podział, że to jednak kobiety bardziej uczestniczą w tych pracach domowych. Myślę, że coraz więcej mówi się o tym jako o pracy, to znaczy, że to gotowanie, sprzątanie, przygotowywanie domu to też jest praca, tylko nieodpłatna praca w domu. Więc można powiedzieć, że Polki pracują na panowie czasem tak to traktują, to prawda, ale bardzo budujące przykłady mamy w dzisiejszym programie. Co więcej, to nie polega na tym, tylko że chwalą się panowie, ale dzwonią panie, które chwalą swoich partnerów, swoich mężów. To cudownie. Ja się bardzo cieszę i też badania pokazują, że Polki i Polacy coraz bardziej chcą tego partnerskiego modelu. Może nie zawsze wiedzą, jak to realizować. Mamy bardzo dużo przyzwyczajeń i bardzo dużo takich mechanizmów postępowania, ale tak, to zdecydowanie widać, że coraz bardziej chcemy tego równego podziału obowiązków. Co więcej, to się dzieje chyba w sposób naturalny, wynika po prostu z życia, z obowiązków. Słuchaczka ze Śląska napisała na przykład: dzisiejsze czasy zmuszają nas do podziału obowiązków. Ja pracuję w dwóch miejscach, mamy 3-letnią córeczkę. Gdyby nie mąż, po prostu nie udźwignęłabym sama wszystkich obowiązków. Tak więc dziś siedzę w pracy, a mąż robi zakupy. To bardzo, bardzo pozytywne przykłady i myślę, że też zmienia się taki, myślę, że największą tej przeszkodą jest taka jednak niechęć do panów, którzy wykonują te obowiązki, że oni naprawdę mogą się obawiać jakichś takich negatywnych konsekwencji. Strony... Ja wiem o badaniach takich rodzin polskich, które wyjechały do Norwegii i okazało się, że tam panowie nagle świetnie sprzątali, cudownie zmywali i generalnie opiekowali się dziećmi i zapytani dlaczego, powiedzieli, że po prostu tu w Norwegii nikt się z nas nie śmieje. Bo wszyscy tak robią. To jest normalne. Bo to jest normalne. Więc to też może być dla nas trochę przeszkoda, ale jeżeli coś się zmienia i widać, że bardziej tego chcemy, to myślę, że to bardzo, bardzo dobrze wpływa na życie rodziny i też na równość. A sądzi pani, że jednak mimo zmian większość uważa, że takie pomaganie w domu, te prace domowe, to jednak sprawy przynależne kobiecie? Mogę tylko się odwołać do badań CBOS-u, które mówią, że w 82% gospodarstw prasowanie na przykład należy do kobiet, w 81% pranie należy do kobiet, czyli w niektórych, naprawdę w większości gospodarstw nadal to kobiety się zajmują takimi sprawami. Możemy obserwować jakieś zmiany, ale myślę, że to jest nadal bardzo silny podział. Wiadomo, że kiedyś jeszcze na przykład za PRL-u kobiety były wręcz zwalniane wcześniej z pracy, żeby iść do domu. No i wiadomo, przygotowywać ten dom, te niesamowite ilości jedzenia i prasować i czyścić. No, może święta są jednak wyjątkowe i panowie też traktują te obowiązki, podchodzą do tych obowiązków wyjątkowo właśnie. Nie wiem, moim zdaniem święta są też takim czasem, kiedy jest taka duża presja, prawda, żebyśmy sobie poradziły, żeby wszystko było upieczone, ugotowane i tak dalej. I gdzie czasami może wygodniej iść na zakupy, skoczyć po choinkę na 3 godziny i jednak nie brać udziału w tej nerwowej atmosferze. Ale jeżeli rzeczywiście podchodzimy do świąt tak, że no nie, najważniejsze no nawet, to wypocząć. Nawet to... w tak potrzebnej czynności jak wybór choinki, poszukuje pani ucieczki mężczyzn. A nie, mnie bardzo cieszą przykłady słuchaczy i właśnie opowiadania o tym, że da się jednak te obowiązki podzielić i że gotować, pasować i sprzątać jednak potrafią obydwie płcie. I też zdaje mi się, że tutaj następują takie zmiany w takim modelu męskości. Jest coraz więcej tych programów o gotujących wspaniałych szefa w kuchni. Coraz więcej? Oliver, ja mam wrażenie, że wyłącznie są takie programy. O panach gotujących? Nie, no tak, w ogóle o gotowaniu. No, myślę, że to też może być jakaś taka umiejętność, z której panowie mogą być dumni, że umieją świetnie przyrządzić pstrąga albo... albo śledzia wspomnianego właśnie. Albo śledzia. Dziś pytanie, czy panowie potrafią pomagać w domu przed świętami. My wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Pani Agata Chełstowska z Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych jest moim gościem. Siedem trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Chciałabym uroczyście podziękować mojemu wspaniałemu mężowi Michałowi za zakupy świąteczne, zapakowanie prezentów, zakrojenie śledzi, za mycie naczyń, lepienie pierogów, no i za lekkie marudzenie. Teraz leniwie sobie odpoczywa przed radiem, ale na to mu pozwalam. Taki mąż to normalnie jak z choinki urwany. Żona Dominika. Pan Marek napisał: poproszę o przekazanie za pośrednictwem radia. Moja żona nie odbiera, jak prowadzi. Kasiu właśnie gotuje galaretę. Zupa i kompot zrobiony. Kup pietruszkę. Kup pietruszkę, Marek. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Zbigniewie. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. U mnie, panie Kubo, jest podział ról. Przedwiegi są takie. Moja żona tam w kuchni sobie wszystko przygotowuje, a tam nie wcinam się jej telewizorek, pilocik. Znaczy jest podział ról idealny. Dziękuję, panie Kubo. Czyli pozdrawiam. Tak wygląda podział obowiązków akurat u pana. U pana Krzysztofa? Panie Krzysztofie, halo? Halo, halo. Dzień dobry. Chciałem się podzielić tym, że jestem akurat nowym w związku małżeńskim, ale odnoszę jedno takie wrażenie, bo za każdym razem, kiedy ja coś chciałem pomóc w kuchni, ja gotuję, więc coś tam potrafię, to żona i tak nie wygania, bo ja się wtrącam, że ja po prostu się jej mieszam w jakieś rzeczy. I chciałbym też zauważyć a propos równouprawnienia, że ten, często jest tak, że kobietom równouprawnienie jest potrzebne, kiedy im nie jest na rękę. A kiedy nie jest na rękę, to ten równouprawnienie im jest całkowicie niepotrzebne. Pan Henryk, dziękuję panu, komentuję. Podzielam zdanie pani, która mówiła, że podstawa to wychowanie wyniesione z domu. W domu rodzinnym cała rodzina zaangażowana była w przygotowania świąteczne. Mama gotowała, piekła, ja z siostrami obieraliśmy migdały, kroiliśmy warzywa na sałatę. Dlatego teraz w zespół wraz z moją partnerką przygotowujemy dania świąteczne, no i sprzątamy. Pan Michał, panie Michale, witam pana. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja też chciałem dwa słowa na ten temat. Tutaj myślę, że zgodzę się z tą osobą, która pisała na temat wychowania, że to jednak gdzieś tam się z domu wynosi, że ktoś pomaga, nie pomaga. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na pewne rzeczy, bo mówimy, że panie, gdzieś tam jest ich mniej, tak? Ale chciałbym też zwrócić uwagę, że są zawody, no, typu kominiarz. Widział pan panią kominiarza? Ja nie widziałem, szczerze mówiąc. Szczerze powiedziawszy, zawody... też nie widziałem, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście, oczywiście. I tam myślę, że też te możliwości, jak panie oczywiście chcą, to mogą zostać przyjęte do klubu kominiarza. I mamy inne zawody typu górnik, mamy zawody typu mechanik samochodowy, mamy zawody, pewnie wymieniałbym ich więcej. I tam tych kobiet nie widać. A mamy też takie zawody, gdzie tych kobiet jest bardzo dużo, powiedzmy pielęgniarki, powiedzmy panie farmaceutki w aptekach. Tam jest ich bardzo dużo. Ja nie słyszałem o facecie, który by narzekał, że chciałby zostać lekarzem, czy farmaceutą, czy pielęgniarzem i on ma jakieś tam, nie wiem, mniejsze uposażenie albo inne rzeczy. Wróćmy, panie Michale, do podstawowego pytania, czy panowie potrafią pomagać w domu przed świętami. Pan Witold, halo? Panie Witoldzie? Witam państwa, dzień dobry. Dzień dobry. I słuchacze. Ja jestem szczęśliwy małżonkiem od 10 lat. Ojcem dwójki dzieci i nie tylko w święta, no staram się pomagać na co dzień. Na przykład tylko podam, że od 10 lat moja małżonka nie dotknęła żelazka tudzież pralki. No jedną rzeczą, do której nie jestem dopuszczany, to niestety sprzątanie. A chciałby pan, prawda, troszkę posprzątać czasem? Czy chciałbym? Przypuszczam, że tak, ale niestety no nie. A zła żona tego... nie dopuszcza. Nie dopuszcza, tak. Co za dom. 7 trójek na początku 22. To cud, proszę państwa, świąteczny. Dodzwonił się do nas pan Kamil Stoch. Dzień dobry panu, kłaniam się. Dobry, kłaniam się uprzejmie, witam. Poruszyło pana pytanie, czy panowie potrafią pomagać w domu przed świętami? Tak, szczerze powiem, że właśnie ubieramy z żoną choinkę, razem oczywiście, i po prostu włączyliśmy sobie radio i tak słuchamy. No i tak sobie myślę, że zadzwonię po prostu, też powiem, że ja też bardzo chętnie pomagam swojej żonie, że właśnie święta powinny być takim czasem, kiedy jakby ludzie no, robią coś razem, po prostu poświęcają wspólnie czas dla takiej, na dobra, lepszej sprawy, o tak może to powiem. Czyli znajduje pan czas między jednym polerowaniem nart, a drugim na domowe obowiązki? Dokładnie, dokładnie. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, tak, że po prostu zazwyczaj to radio próbuje się do mnie dodzwonić, a ja dzisiaj już od pół godziny próbuję się dodzwonić do państwa. To prawda, bo gdybym wymarzył sobie z panem rozmowę, to pewnie musiałbym sporo pracy w to włożyć. Korzystając z okazji, przepraszam, że zapytam o inne sprawy, nie tylko świąteczne, ale jest okazja. Przede wszystkim, jak zdrowie? Bardzo dobrze, dziękuję. Już coraz lepiej, także myślę, że w niedługim czasie będę mógł sprawiać radość kibicom, jak i państwu przed telewizorem. Ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Czyli noga się goi i wszystko w porządku, tak? Tak, teraz trzeba po prostu tylko trochę czasu, żeby wszystkie te rzeczy, które były operowane, żeby one tam się zagoiły, żeby się zregenerowały i odbudowały. No, bo wie pan, panie Kamilu, to zabrzmi z lekką pretensją, ale tak ma być. Bez pana te zawody to nie są te same zawody. No, bardzo mi to miło słyszeć. No, ale z drugiej strony troszkę jest mi przykro, że drużyna słabiej sobie radzi. Jak pan to ocenia? No, ja niestety na to w tej chwili nie mam wpływu, chociaż bardzo bym chciał i życzę im po prostu wszystkiego najlepszego. Trzymam za nich kciuki. No i jedyne mogę po prostu w tym momencie, tak jak po prostu każdy kibic przed telewizją, przed telewizorem, trzymać za nich kciuki i wierzyć w to, że po prostu następny konkurs będzie lepszy. A może jest jednak takie zjawisko, które można określić mianem efektu Stocha, czy też efektu lidera, że jednak obecność tego lidera w drużynie jest dla wszystkich pozostałych panów bardzo ważna i bardzo mobilizuje, nie sądzi pan? Nie potrafię tego tak do końca stwierdzić i nawet wie pan co, nawet nie będę próbował. Może tak jest, a może tak nie, no nie wiem. A mistrz olimpijski, na koniec jeszcze zapytam, w kuchni pomaga? Tak, właśnie staram się pomagać we wszystkim, aczkolwiek sam gotować nie umiem, natomiast chętnie podam coś żonie, podam jakieś produkty, obiorę, umyję, pokroję, natomiast za samo gotowanie, doprawianie się nie zabieram, bo mogło to by być tragiczne w skutkach, zwłaszcza dla ewentualnych ludzi, którzy dokonaliby późniejszej konsumpcji. No a poza tym uszkodzony mistrz olimpijski też mógłby mieć kłopot na skoczni, czego panu oczywiście nie życzymy. Wszystkiego dobrego dla całej rodziny. Kłaniamy się panu i bardzo dziękujemy za ten telefon miły. Ja również dziękuję i chciałem życzyć wszystkim, zarówno państwu w studiu, jak i tym przed odbiornikami, wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa i radości z narodzenia Chrystusa. Dziękuję bardzo. Dużą radość pan nam sprawił i mocno nas wyróżnił, bo to chyba jedyny program, do którego przez pół godziny próbuje się dodzwonić mistrz olimpijski. Kłaniam się. A ja się również. Do widzenia. 7 trójek na początku, 22 za 13 minut, godzina 13. Panie Piotrze, witam. Halo? Kłaniam się. Tu ze Świdnicy Piotr. Panie Kubo, chciałem tylko tyle powiedzieć, że nie ma co narzekać, żeby faceci narzekali. Po prostu trzeba wstać rano, iść kupić tego karpia i po prostu go oprawić, żonę wysłać do kosmetyczki, u której była, na pół do 10:00, zawiozłem ją. A, czyli ona jeszcze wysłać, poszła sobie na zakupy. Wysłać? Ja oprawiłem karpie, no i gra gitara, no. Po co tu marudzić, no. Czyli można wysłać żonę do kosmetyczki, nawet jeśli była wczoraj, tak? Znaczy nie, no wczoraj była, robiła sobie rzęsy, a dzisiaj po prostu paznokcie, no. Naturalnie. Zawsze. Panie Kubo. No nie, no ja wiem, zawsze jest coś do zrobienia. Oczywiście. Pani Moniko, witamy. Pani Moniko, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, moim zdaniem pytanie jest troszkę niefortunnie postawione. Tak czułem. Nawet przyznam, że się zdziwiłem, że dopiero teraz padł ten zarzut. Właśnie, ono sugeruje, że przygotowanie świąt to obowiązek kobiet, a mężczyźni mogą ewentualnie pomóc, jeśli są tak mili. No, troszkę coś w tym jest, o czym pani coś mówi. Coś w tym jest, właśnie utrwala stereotyp. Ja bym zadała je tak, czy panowie potrafią pracować w domu na równi z paniami? Przygotowując święta. No, właśnie. I jeszcze mam taki komentarz dla pana, który dziś się pożalił, że dużo zrobił w domu, a żona nawet nie zauważyła. Tak, był taki przypadek. Właśnie on mógłby sobie zadać pytanie, czy codziennie wychwala żonę za to, co ona codziennie robi w domu? A może jest to właśnie rutyna dla niego? Przepraszam, że się uśmiecham, ale czytam właśnie list. Pan Marek kilka minut temu, jak państwo pamiętają, na antenie apelował do pani Katarzyny z prośbą o kupno pietruszki i oto pani Katarzyna odpisuje: korzeń czy natka? Oj, już nie bądźmy drobiazgowi, kupmy korzeń i natkę. Pani Agato, witam, halo? Witam. Dzień dobry. Chciałabym przede wszystkim za pośrednictwem trójki złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne i pozdrowić mojego ukochanego męża Maćka, który właśnie pojechał na ostatnie świąteczne zakupy. I powiem panu i wszystkim słuchaczom, że ja wolę naprawdę odesłać go z domu, zlecić mu tachanie ciężkich toreb, wysłać go z listą po wszystkie sprawunki, niż zostawić go tutaj w domu i wysłuchiwać jego komentarzy i patrzeć, jak nagle w ciągu jednego dnia stał się ekspertem od gotowania, od sprzątania, tak jak przez cały rok w ogóle się nie tykał spraw. To nie ma nic gorszego niż tacy pomagierzy, prawda? Tak, właśnie tak. Znaczy, to rozumiem, że stoi w kuchni i komentuje, tak? Dokładnie. A dlaczego tyle? Zagląda mi do wiadra z wodą do mycia podłogi, czy też komentuje rozmieszczenie bombek na choince. Dlatego więc odesłałam go i bardzo serdecznie go pozdrawiam i życzę mu udanych łowów, bo niewątpliwie łowcą jest. Pozdrawiam, dziękuję. Pani Olga jeszcze. Pani Olgo, witam, halo? Tak, no chyba wygrałam na loterii ten los, bo dzwoniłam się do państwa po prostu po raz pierwszy od wielu, wielu lat, ale przy okazji no właśnie zacznę od życzeń. Przede wszystkim wszystkiego dobrego dla całej ekipy trójkowej, która jestem fanką od kiedy pamiętam w ogóle audycję. Natomiast ja chciałam tutaj powiedzieć, że mój mąż, który wprowadza właśnie w moim domu taki ład i harmonię w czasie, kiedy ja trochę szaleję, jak to kobieta, prawda, wszystko mi leci z rąk, zdenerwowana, a mój mąż tak spokojnie, metodycznie pomaga, a właściwie nie pomaga, robi to, co wielu panów uważa, że niegodne męskiej pracy. I dlatego mu teraz chciałam serdecznie właśnie podziękować, żeby był zawsze takim facetem, wzorem dla innych. Natomiast przy okazji tutaj pewien słuchacz mówił o takich zawodach, które nie wpisują się w ogóle w kobiecość. Mówił o kominiarzu. Otóż ja znam taką ekipę kominiarską, gdzie jest kobieta, pani, młoda dziewczyna. A tak? Jednak. Tak, bo to nie tylko chodzenie po kominach, to są teraz już ciągi wentylacyjne, bardzo różne takie specyficzne urządzenia i to jest taka ekipa młoda dziewczyna, naprawdę fajna, sprawna i przy okazji ładna. Także można się złapać za guzik też na widok kominiarza, nie tylko kominiarza. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękujemy bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Pan Michał napisał: zadzwoniłbym do studia, ale właśnie obiad gotuję. 7 trójek na początku 22. Tomasz Zubilewicz, dziennikarz, prezenter pogody. U nas święta to się zaczynają zdecydowanie wcześniej, bo żona o prezentach to już myśli na kilka tygodni wcześniej, nawet w październiku, w listopadzie już zdarza się, że jakieś tam zakupy robi, bo akurat coś jest fajnego, coś się znajdzie, jakiś ma pomysł, gdzieś usłyszała, że ktoś w rodzinie czegoś potrzebuje i tak na dobrą sprawę o tych świętach właśnie już wcześniej się myślę. Natomiast mówiąc o pracy i bezpośrednio jakichś tam przygotowaniach, no to ja tutaj nie będę ukrywał, ale dużo pracy to wykonuje się w kuchni. No ja tutaj nie za bardzo się wtrącam, czy żonie, czy nawet córce, która do nas ostatnio też przyjechała i jakieś ciasta robiła i pierniczki, więc to jest jak gdyby domena pań. No, no na pewno, u mnie w domu ja jestem odpowiedzialny zazwyczaj z synem za to, żeby fajną, ciekawą choinkę kupić. W tym roku chyba też z Łukaszem będziemy ubierać choinkę, natomiast te wszystkie kwestie związane z kulinariami to raczej pozostawiam moim drogim paniom. No na pewno będę służył swoją osobą. To zawsze jest tak, że czegoś zawsze zabraknie przed świętami, no to wtedy trzeba po prostu wsiąść w samochód albo gdzieś tam skoczyć do najbliższego sklepu i dokupić to, czego nie ma. Później efekt jest fajny, prawda, jak się usiądzie i ten stół jest dobrze zostawiony i to też dobrze wpływa na atmosferę tych wszystkich, którzy przy tym stole siedzą. A za 7 minut 13 ponownie pani Agata Chełstowska, Obserwatorium Równości Płci, Instytut Spraw Publicznych i ponownie pan Andrzej Poniedzielski. Witam państwa. Dzień dobry. Powoli, droga pani, dochodzę do wniosku, że mamy słuchaczy trójki panów wyjątkowych. I to rzeczywiście się potwierdziło, o czym mówiłem wcześniej, że chwalonych przede wszystkim dziś przez panie, przez partnerki. Na przykład pani Renata przed chwilą napisała: mój mąż w kuchni jest bardzo zaborczy, rozpalił już piec chlebowy, przyrządził mięsa, potrawy i nie chce pomocy. Ja tu tylko sprzątam, uśmiecha się pani Renata. No to obraz dla wielu pań chyba wymarzony, prawda? Być może. Ja myślę, że tu kluczowy jest ten element takiego zadowolenia z podziału obowiązków, bo jeżeli my chcemy mieć taki podział obowiązku, że ja piekę, a ty jedziesz po choinkę, to wszystko jest w porządku. Tu nic odgórnie nie można zarządzić. Myślę, że słuchaczki, które dzwonią i chwalą swoich partnerów, to jest bardzo, bardzo pozytywny sygnał. A propos kupna i instalowania choinki, Andrzej Poniedzielski, ten temat został rozszerzony przez słuchaczy o różne obserwacje. No i potwierdza się to, co ja pamiętam z dzieciństwa. Ciekaw jestem pańskich obserwacji i doświadczeń. Z dzieciństwa pamiętam, że ten stojak do tej choinki, nie wiem dlaczego, do dziś tego nie rozumiem, ale on musiał być bardzo rachityczny. Po prostu innych nie było. W związku z tym ta choinka musiała się kiwać całe życie. Stąd ten system wspomniany przeze mnie przez słuchaczy różnych odciągów, różnych lineczek, żyłek, po to, żeby no, ona jednak trzymała ten pion. No, rzadko która rodzina godziła się na to, że pozostawiamy choinkę krzywą. Jednak. Tak, tak, to, no, ten pion powinien być, ten system odciągów był, to była cała instalacja. Ja jeszcze pamiętam mojego taty usiłowania coroczne, bo był komplet tak zwanych lampek choinkowych, które już tata mniej więcej od 20 grudnia zaczynał uzdatniać, bo one były bardzo mało, to był system szeregowy i po prostu przepalenie się którejś albo tam jakieś urwanie kabelka powodowało, że trzeba to było od nowa robić. A, tutaj pan mi zaimponował, a z tego co pamiętam, pan ma takie jakieś ścisłe wykształcenie, stąd rozróżnia pan system szeregowy od równoległego, prawda? Tak, oraz jeszcze jest parę innych systemów, ale to nie mamy czasu. To nie na dziś. Korzystając z państwa obecności, mam kłopot w domu, ponieważ galareta w rybie faszerowanej nie ścięła mi się należycie. Tragedia. Pewnie trochę za mało żelatyny, nie sądzi pan? Ja? Dlaczego akurat ja? No, a dlaczego ja? Ja nie wiem, czego jest za mało. W tym, o czym rozmawiamy, o tej męskiej pomocy, to ja myślę, że niebezpieczeństwo, które nam tutaj i panie mają tego świadomość, a i my na tym bazujemy, jest takie, że mężczyzna zrobi wszystko tylko, że na przykład jest, może zabić choinkę, ubrać karpia i pocałować jemiołę. Czyli na sztuki się będzie zgadzać tylko. Nie w tej kolejności i nie w tej zależności. Niedokładnie, jak to mamy. No, troszkę coś jest na rzeczy. Przykro mi. Pędzę do domu i spróbuję ratować tę galaretę. Pani Agata Chełstowska, Andrzej Poniedzielski, dziękuję państwu za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Za 4 minuty, godzina 13. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro tuż po godzinie 16. Zapraszam. Będę na państwa czekał.